I mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 września, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Premier zapowiada podwyżki dla ratowników medycznych już w najbliższym czasie. Ponad 150 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej to dane tylko z ostatniej doby. Iga Świątek powalczy dziś o trzeci w karierze wielkoszlemowy ćwierćfinał. Potrzebujemy sprawnej służby zdrowia. Negocjacje trwają, powiedział premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zapowiadanego na sobotę kolejnego protestu medyków. Jak podkreślił szef rządu, ramy finansowe negocjacji są już ustalone. Pan minister zdrowia prowadzi te rozmowy w sposób właściwy dla swojego resortu, dla możliwości budżetowych i tak jak powiedziałem, dla pewnej porównywalności wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi zawodami, gdyż jako osoby odpowiedzialne za wynagrodzenia w całej budżetówce jesteśmy zobowiązani również utrzymywać pewną porównywalność i sprawiedliwość w całym systemie. Od początku września ratownicy medyczni prowadzą ogólnopolski strajk. Część z nich nie przychodzi do pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. W piątek, jak informował resort zdrowia, z powodu protestu 1/4 karetek w skali kraju nie wyjechała do pacjentów. Wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią znacząco ułatwiło polskim służbom ochronę granicy, powiedział komendant główny Straży Granicznej. Generał Tomasz Praga ocenił, że na Białorusi może przebywać nawet 10 tysięcy cudzoziemców, którzy będą starali się nielegalnie dostać do Polski. Określenie stref objętych stanem wyjątkowym pozwala nam, aby te grupy przestępcze nie mogły tak łatwo docierać w te rejony i docierać do migrantów. Od początku sierpnia Straż Graniczna odnotowała ponad 4 tysiące prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Zatrzymano prawie 1000 migrantów. W ubiegłym roku, w tym samym czasie, Straż Graniczna nie interweniowała ani razu. Polska ma wystarczającą liczbę szczepionek przeciw COVID-19, dlatego rząd zdecydował o odsprzedaży lub przekazaniu części dawek do innych krajów. Chodzi o to, by żadna dawka szczepionki się nie zmarnowała, tłumaczy prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Na bieżąco mamy kilka jeszcze takich destynacji, gdzie rozmawiamy albo o sprzedaży, albo o przekazaniu szczepionek. Jedną z ostatnio podpisanych umów, to jest umowa z Uzbekistanem, trafi tam 250 tysięcy szczepionek AstraZeneca, ale jednocześnie przekazaliśmy w ostatnim czasie szczepionki na Tajwan, do Kenii. Na potrzeby Polaków rząd zabezpieczył 6 milionów szczepionek przeciwko koronawirusowi, a aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Zostały niecałe 4 tygodnie. Do 30 września należy spisać się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego. Można to zrobić samodzielnie przez internet lub w Urzędzie Miasta. Gdy nie zrobimy tego sami, odezwie się do nas rachmistrz. Sama procedura jest prosta i trwa kilka minut, mówi Grażyna Witkowska z Urzędu Statystycznego w Katowicach. Ciągle trwamy w przekonaniu, że samospis trwa do 30 września. Tak, ale pod warunkiem, dopóki nie skontaktuje się z nami rachmistrz. Jeżeli rachmistrz kontaktuje się z nami albo bezpośrednio, albo telefonicznie, tej możliwości już samospisu do dnia 30 września nie mamy. Z chwilą, kiedy kontakt następuje z rachmistrzem, mamy bezwzględny obowiązek udzielenia mu odpowiedzi. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Za brak udziału grozi grzywna w wysokości nawet 5000 zł. Słowacki episkopat łagodzi restrykcje sanitarne, które będą obowiązywać podczas pielgrzymki papieża Franciszka do Bratysławy. Nowe przepisy mają umożliwić uczestnictwo w nabożeństwach także osobom niezaszczepionym. Biskupi poinformowali jednak, że wymogiem będzie posiadanie negatywnego testu na koronawirusa. Na spotkania z papieżem będą mogły wejść również osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy przeszły zakażenie. Papież Franciszek rozpocznie wizytę na Słowacji 12 września. Będzie to pierwsza od 18 lat wizyta papieska w tym kraju. Iga Świątek powalczy dziś o trzeci w karierze wielkoszlemowy ćwierćfinał. W nowojorskim US Open jej rywalką będzie mistrzyni olimpijska z Tokio, Szwajcarka Belinda Bencic. W tym meczu poprzeczka dla Polki będzie zawieszona wysoko, ocenia była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka.

13 czy 12 przejść dla pieszych, dodatkowo jeszcze dwa ronda, to nie mam szansy się rozpędzić do takiej prędkości, no chyba, że miał jakiś japoński motocykl. Jeszcze jak są te takie hopki przed skrzyżowaniami, przed przejściami dla pieszych, no to jeszcze wolniej, ale dziś zastanawiamy się wolniej, bezpieczniej, co się musi stać, czy musimy jakoś siebie przekonywać, coś w sobie pokonać, przemyśleć, przetrawić, byśmy jeździli wolniej, bezpieczniej. No to jak pan wspominał, z małego miasteczka miasta, także te duże, ale nie tylko, mają też inny problem i o tym powiemy już teraz. Bowiem Ministerstwo Kultury i Generalny Konserwator Zabytków mówią dość i zapowiadają walkę z tak zwaną betonozą. Chodzi o modernizację między innymi miejskich rynków i innych placów, które są pozbawiane zieleni na rzecz estetycznej, ale szalenie niepraktycznej, nieprzyjaznej betonowo-kamiennej posadzki. Efekty daje się odczuć zwłaszcza latem, kiedy place nagrzewają się do granic wytrzymałości. Resort i konserwator chcą zacząć od kampanii na rzecz zazieleniania miast, a potem próbować się zmienić prawo, tak by wycinka drzew nie była tak prosta jak teraz. A to, że problem jest, przekonało się m.in. Gniezno. To miasto nie czeka i już ogłosiło przetarg na projekt częściowego zagospodarowania rynku. Po latach królowania brukowanej pustyni część zostanie zdemontowana i wrócą drzewa. A dlaczego to takie ważne? Nie nazwałbym tego przyjaznym miejscem latem, ponieważ jest tu skwar. To dlatego, że gnieźnieński rynek już od ponad 20 lat pokryty jest granitową kostką i jak mówią mieszkańcy, to przykład dobrze znanej w Polsce betonozy. Jak widać, wszystko zabetonowane, nie? Taka tendencja teraz. Da się tu wytrzymać w ogóle? Ciężko. No nagrzane wszystko to jest ciężko. No jest patelnia, można się usmażyć. Tamten termometr wskazuje nieraz takie temperatury, że no naprawdę głowa boli. Wskazuje pan na termometr nad gnieźnieńskim rynkiem, tak? Tak, tak, tak. Skwaru na rynku w lecie nie łagodzą nawet montowane czasowo zraszacze. Nie pomogła także wybudowana fontanna. No ale szału nie ma. Żeby tak coś na stałe było, że można oddychać, to ciężko. Tak jak pan widzi. Nieliczne drzewa są na obrzeżach rynku, ale według mieszkańców zieleni tak potrzebnej w upalne miesiące na rynku jest jak na lekarstwo. I tylko i wyłącznie drzewa, które dają cień, mogą spowodować, że to miejsce będzie dla nas bardziej przyjazne. Trudno powiedzieć, gdzie te drzewa mogłyby zostać zasadzone, ale jak najbardziej, jeśli byłaby taka inicjatywa, to ja jestem za, żeby tutaj jeszcze jakieś drzewa zasadzić albo taką zieleń też w Donicach. I tak będzie, zapewnia prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Tak, od samego początku myślałem o tym, żeby na tym rynku było coraz więcej zieleni. Wiele obiektywnych trudności, bo przecież sieci, które tam biegną, bo przecież restauratorzy, którzy mają tam ogródki, to wszystko powodowało, że tej zieleni było za mało. Część gnieźnieńskiego rynku straci granitowy bruk na rzecz zieleni. Ponad 30 drzew pojawi się na rynku, pojawi się zazielenienie. Część tych drzew będzie w Donicach, więc będą przestawne. Myślę tutaj o imprezach miejskich, żeby mogły się odbywać na rynku. Należy również pamiętać o drogach bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przejazdy karetek i to wszystko też musieliśmy wziąć pod uwagę. Wprowadzamy zieleń w Donicach. Będzie to wiśnia piłkowana Kanzan. Wyjaśnia szczegóły projektu kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie Małgorzata Kania. A jeśli chodzi o gatunek drzew, który wprowadzamy, jest to klon pospolity w Emerald Queen odmiana. Ponadto 1000 sztuk drzewów. Ta wyłani pońska White Carpet, Berberys, Thunberga Green Carpet i Irga Błyszcząca, także podstawowa taka bazowa zieleń. Ponadto w Donicach będziemy wprowadzać tutaj kolorowe byliny, trawy. W każdej pierzei rynku będą praktycznie ustawione nowe ławki, nowe kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Niestety projekt zazielenienia rynku ma też swoje zagrożenia. Osobiście boję się tylko gołębi i aktów wandalizmu. Dodaje Małgorzata Kania. Bo gołębie zjadają wszystko, co ma kwiat, więc tulipany jak się pojawią, boję się, że mogą być od razu zjedzone, a wandale po prostu idą i wyrywają sadzonki, o tyle. No musi być milej, to przede wszystkim. No chcemy, aby na tej płycie rynku można było usiąść i odpocząć, nie tylko przy takim ogródku gastronomicznym, ale również po prostu na normalnej ławce. Teraz tych siedzisk brakuje. Chcemy, żeby te siedziska były przez cały rok. Odbrukowanie części gnieźnieńskiego rynku i nowe nasadzenia drzew, krzewów mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Miasto planuje wydać na to kilkaset tysięcy złotych, co wyliczał nasz reporter Rafał Muniak. No ale piękna nie sposób wyliczyć czy wycenić. My liczymy i Polskie Radio też już ponad 95 lat. Pamiętamy ten jubileusz i ta wyjątkowa okazja też przecież wymagała wyjątkowej, specjalnej oprawy. Z dwupłytowego, urodzinowego albumu na 95-lecie Polskiego Radia. Taki oto prezent muzyczny. serca szalonym zielonym zem. To był maj, koprawa była ta sukienka i noc się stawała dnie. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgoszka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz. Idzie tam, gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub i dom święta, z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, oj głupia ty, głupia ty. Małgoszka, wróżą skarż, on nie jest grosza wart, a weź to czas. Weź go czar. Małgoszka tańczy kpi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz mnie, niech zginie gdzieś na dnie. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Fantastyczna Małgośka tu, oczywiście w wykonaniu Renaty Przemek. 25 minut po godzinie 13. Państwa pomysły na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach? Ja mam trzy pomysły dotyczące bezpieczeństwa. Budować zakręty od razu ścięte. Drugi pomysł to jest taki, żeby budować te samochody tak, żeby na liczniku zawsze było te 20-30% więcej niż ktoś naprawdę jedzie. I trzeci pomysł, żeby od początku, od nowości samochód miał 100 tysięcy na liczniku, to potem jak ktoś odkręca, to wychodzi wszystko na swoje. Tak pan myśli. To ja przytoczę wyliczenia z raportu z dzisiejszego Informatora Ekonomicznego. Im starsze auto w Polsce, tym mniejszy przebieg. No są co do drugiego liczniki samochodowe tak wyskalowane, że i tak już pokazują 10% więcej niż rzeczywiście jedziemy w imię bezpieczeństwa. No a zakręty ścięte? To chyba takie myślenie na skrót. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Pracy wychodzę za niecałą godzinę, tak sobie myślę, jechać 40 km na godzinę, napisała nasza wierna słuchaczka, 40 na godzinę, no przecież nie da rady, auto zajechane, co to będzie dopiero tam, jak się ma 6-7-biegową skrzynię biegów, to ledwie na czwórce, ale tak sobie pomyślałem, jakbyśmy się tak wszyscy zgadali, wracali do pracy, no daj Boże tą samą trasą, to wtedy 40 na godzinę to by przeszło. Nikt na nikogo by nie trąbił, wszyscy by jechali grzeczniutko. Co prawda pewnie 3 razy dłużej, ale jednak ciekaw jestem Państwa pomysłów na temat, no właśnie, ograniczenia czy nie prędkości w mieście do 50, do 30 km na godzinę, bo to chyba wychodzi taka nasza, bym powiedział, fantazja, natura, nie wiem jak to określić. Ja bym proponował ograniczenie do 300 zrobić, wtedy Polacy na przekór stwierdzą, że teraz to oni już nie chcą tak zasuwać. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. koktajl, znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, dobrze, no przyjdź. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci do. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz siostro. Chodź, koptajl, znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Stary zaklęć znajomość, stary zaklęć znajomość. A teraz zrobimy troszkę na złość właśnie tym, którzy nie mają urlopu. Nie mają już po wakacjach, ale w cyklu nasze podróże małe i duże odwiedzimy Kazimierz, bo tam jeden z najbardziej rozpoznawanych elementów Kazimierza Dolnego, studnia na dużym rynku, zostanie wyremontowana. Pozwolenie na renowację obiektu wydał konserwator zabytków. To bez wątpienia jeden z symboli miasteczka, który ma bardzo długą i ciekawą historię, mówi przewodnik PTTK Marcin Pisula. Studnia z pompą pojawiła się pod koniec XIX wieku, jednak ta studnia, w takim mniej więcej kształcie, jako dzisiaj mamy, powstała w roku 1913. Zawdzięczamy ją architektowi Janowi Koszczycowi Witkiewiczowi. On tutaj w Kazimierzu dodał pewne elementy tego stylu góralskiego z tym charakterystycznym gątem, charakterystycznym szpikulcem, czyli pazdurem. Remigiusz Jerzewski. Jestem mieszkańcem Kazimierza. I inicjatorem tego pomysłu renowacji studni. Tak. Nie mogłem patrzeć na to, jak wygląda studnia na środku kazimierskiego rynku. Wiemy, że jest to jeden z ważniejszych symboli naszego miasta. I postanowiłem podjąć taką bardzo oddolną inicjatywę społeczną, aby zebrać pieniądze na to, żeby przeprowadzić remont. Oczywiście remont w ramach możliwości. Dariusz Kopciowski, lubelski, wojewódzki konserwator zabytków. Takich studni jest kilka na terenie Kazimierza, ale ta oczywiście najbardziej przyciąga uwagę, bo jest w centralnym miejscu placu rynkowego. Studnia jest wpisana do rejestru zabytków. Ma bardzo charakterystyczną formę. Stanowią te studnie, bo one są bliźniaczo podobne do siebie. Wzór dla pewnych działań w innych miejscach. Studnia to także ważny element dla życia społecznego Kazimierza. Kiedy umawiamy się z wycieczką, umawiamy się pod studnią. Kiedy ludzie się chcą spotkać, spotykają się pod studnią. Tam się toczą ważne wydarzenia z życia Kazimierza, także życia społecznego, chociażby upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego, ale oczywiście jest to element drewniany. Ten gąt kazimierski wymaga częstego remontu. Rzeczywiście co dekadę trzeba to studnie remontować. Samo przykrycie studni właściwej to są deski, które są powyłamywane, więc należy te deski wymienić. Poza tym trzeba wymienić obie rynny przy jednym i przy drugim ujęciu wody. To symbol Kazimierza, także poznajemy właśnie Kazimierz nawet gdzieś tam, to właśnie po studni. Wymaga remontu, pana zdaniem? Delikatnego, tak. tak. No może tak, żeby to zachować, żeby to trwało, tylko właśnie tak, żeby nie zmieniło swojego charakteru. Została ogłoszona zrzutka na stronie miłośników Kazimierza Dolnego. Ona nie przyniosła spodziewanych przeze mnie rezultatów. Zebrałem kilkaset złotych. Natomiast wsparcie otrzymałem od mieszkańców Kazimierza i od lokalnych przedsiębiorców. Max Krzyczkowski, dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki. Jest takie wstrząsające zdjęcie pokazujące pluton czy oddział nazistów na rynku w trakcie okupacji niemieckiej. I kiedy sobie wchodzę na ten rynek, to bardzo często ten obraz mam, że ta studnia niezmiennie była świadkiem wszystkich tych wydarzeń historycznych ostatniego stulecia. Obserwowała jakby i wzloty i upadki tego miasteczka, które się dokonywały. Ostatni remont, o ile się nie mylę, był 10 lat temu. Ta studnia jest jednak bardzo oblegana. Jeżeli do Kazimierza przyjeżdża ponad milion ludzi rocznie, to jestem przekonany, że każdy z tego miliona ludzi z tą studnią ma coś do czynienia. Niektórzy dotykają nogę studni, inni piją wodę albo robią zdjęcie, ale wydaje mi się, że warto, żeby ta studnia była dobrą wizytówką Kazimierza. No symbol, oczywiście, że symbol bez wątpienia. Ostatecznie na renowację tego obiektu zebrano 3000 zł. Remont studni ma być przeprowadzony wiosną, o czym z kazimierskiego rynku z radością informuje nasz reporter Łukasz Grabczak. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Please you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? 18 minut pozostało do godziny 14. Sygnał od Państwa, mile widziane w sprawach bezpieczeństwa, choć ja rozumiem, że może się nie chcieć. Przypomnę, dziś pierwszy roboczy poniedziałek po wakacjach w kalendarzu Światowy Dzień Walki z Prokrastynacją. O, proszę, jak u Pana w piosence. Nie wstaję dzisiaj z łóżka, leniwy, lecz zdolny. Idę prosto do piekła, zmęczony i wolny. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Zamiotłem się pod dywan. Tak, jutro przeprowadzam się. Wyniosą mnie stąd siłą. Nie kiwnę nawet palcem. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Dobrze, nie ruszę się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Panu się nie chciało. Ciekawe, czy panom się chciało. Za 15 minut będzie 14. Pobudka. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy z powrotem na fonii. Zapraszamy. Chlapnie gipsem czy wapnem, tu się przybije klinem klin. I już futryna jakoś się trzyma, żeby tak jeszcze wepchnąć te drzwi. Dotknij to Janek, kurczę kolanem, zgrzyta z iporek zlecą skry. Wyleciał zawias, to się nadspawa, pi razy oko, kit razy pi. Hej, rób, młotkiem przywal psiakość, tutaj nie apteka, śmiało i siup w dziób, ważne, żeby jakoś, ważne, żeby jakoś i... Nad krzywym progiem syczy autogen, Włodek do rynny przyspawał plus. Jurek rozpruwał łomem podłogę, bo pod podłogą zostawił klucz. Chyli się ścianka prosto na Janka, który kolankiem podpiera drzwi. To nie przelewka, to nie hulanka, czterech pracuje, a reszta śpi. Hej, rób, młotkiem przywal psiakość, tutaj nie apteka, o co chodzi, śmiało. Siup w dziób, ważne, żeby jakoś, ważne, żeby jakoś. Jacek i Wacek, ci od posadzek, śpią, bo im bardzo trzeba snu. Zresztą posiali gdzieś Wasserwagę i nie dowieźli im PCW. Stanisław zwinnie zjeżdża po rynnie, Stefek z Witoldem w okorżnie. Czas niby rzeczka zmywa się płynnie, termin nie zając, to się wie. Hej, rób, młotkiem przywalcz jakoś, tutaj nie apteka, śmiało i siup w dziób. Miała być tu jakość, wyszło psiakość jakość, no a gdzie to ci? Hej, rób, młotkiem stefek, śmiało, tutaj nie apteka, śmiało i siup w dziób. Miała być tu jakość, wyszło psiakość jakość, no a gdzie to ci? Wyszło psiakość jakość, psiakość jakość, Jan Kaczmarek, piosenka w jego wykonaniu. I jak redaktor też ma takie doświadczenia? No ja myślę, że tutaj no trochę się zmieniło, ale znowu nie aż tak wiele. Alternatywy 4, pierwsze odcinki mi się od razu włączyły, krzywe podłogi, śpiący panowie gdzieś po budowach. Tak, z drugiej strony kiedyś projekty były dobre. Trzeba przyznać, że urbanistycznie i planistycznie to wszystko miało ręce i nogi. Z wykonaniem było trochę gorzej. W tej chwili... Nie ma projektów. No projekty są bardzo takie sobie. Stojąc na balkonie mieszkania znajomych na Białołęce widziałem 12 różnych stylów architektonicznych. I to było czwarte piętro, nie 15. A, żeby to było tylko 12 stylów architektonicznych, ale często widzi się na przykład nie tylko jeden pokój, ale drugi pokój sąsiada z naprzeciwko, pokój w głąb. Plus... Słychać tak kogoś z boku, z góry, z dołu. Plus place zabaw wielkości 1 m2. Dzieciom nie potrzeba przestrzeni. Dziecko powinno usiąść sobie w kucki, skupić się na klockach i bawić. Tak, w tych na przykład różnych dziwnie zaprojektowanych mieszkaniach, gdzie gro powierzchni stanowi choćby korytarz. Korytarz świadczy o prestiżu. No, przecież listonosz nie wchodzi dalej. Ktoś tam nie wchodzi dalej, widzi korytarz. Widziałem ostatnio, a czytałem ostatnio też absolutną nowość w naszej patodeweloperce, czyli brak klatek schodowych. I jak się wchodzi po sznurze? No, jakoś tak. Po prostu chyba bezpośrednio na balkon. Na balkon. Czy brak zadaszenia w klatkach schodowych? No bo po cóż? Ale takie zewnętrzne schody, tak? Coś w tym stylu. Nie, no to nie jest głupie. Odpina się schody i złodziej nie wejdzie. Tak, trzeba odpiąć schody. Także muszę przyznać, że tutaj w tej budowlance to chyba zmienia się niewiele. Jak wiadomo, tutaj się zateguje. To nie na lepsze, tak? Słucham? A jeśli nawet się zmienia, to nie na lepsze. No nie na lepsze. No ale może w końcu kiedyś zostanie zaspokojony ten mityczny głód mieszkaniowy. Nie mityczny, ale bardzo realny. Dobrze, pozostańmy w tematyce remontów. Przed nami podwieczorkowy sketch. Panowie Witas, Stępowski i Bielenia. Autorem jest pan Korpolewski. Prosimy trupę na estradę. Władziu, przeproś klienta. Takie. Zacznie się sufit skrobać, może mu coś spaść na głowę i prasy nie doczyta. Potem będzie reklamował. Proszę? Klient szanowny się usunie z meblami do przedpokoju, bo możemy ochlapać. No dalej jazda. Panowie, to jakieś nieporozumienie. Żadne nieporozumienie, rewonsiek będzie. Władziu, zbieraj się. Tak jest, pan master. Jak skończysz skrobanie, zmyjesz ściany. Dobra. Sufit zrobisz biały do rantu. Tak jest, pan master. Ściany zaszpachlujesz. Po to, tak? Tak. Ja na noc dam klejówkę, do rana przesknie, da się rzucić i będzie. Panowie, ja protestuję, panowie. Panie master, mam wrażenie, że klient ma jakieś życzenie. Nie, ja w ogóle sobie nie życzę żadnego remontu. Ja mam uczulenie na farbę klejową, proszę pana. A, klient nasz pan. Władziu, dasz emulsyjne. Jasne, dobra. Klejówkę zdasz do magazynu. Dobra, chwileczkę, dobra. Panowie, ale jakim prawem panowie wtargnęli do mojego mieszkania? Panie majster, my się wydaje, że klient się żali. Władziu, nie wtrącaj się, bo spadniesz z drabiny i klient będzie miał nieprzyjemność. Tak jest, pan majster. Jako nieprzyjemności, proszę pana. A pan w ogóle po co wlazł na tę drabinę? No, ale pan... A co, pan by chciał, żeby na palcach stawał? Nie sięgnie. Właśnie. Władziu... Tak jest, pan master. Tak nie jest. Gap się na klienta, no nie, tylko kontynuuj usługę, kontynuuję. Tak? Patrzeniem jeszcze nikt planu nie wykonał. Tak jest. Proszę a klient ci premii nie zapłaci, tylko spółdzielnia, tak? Proszę panu, chwileczkę, wyjaśnijmy sytuację. Właściwie na czyje zlecenie panowie tutaj działają? Panie master, niech pan powie klientowi, żeby będzie rozśmieszał, bo spadnę z drabiny i łeb sobie rozbije. Słyszy obywatel? Władzio jest wrażliwy, może zareagować, bo ma lęk przez przestrzeni. Właśnie, właśnie. Proszę panów, to jest bezprawie. Panie, żadne bezprawie. Bezprawie. No. Czy to podpis klienta? Mój. No. A podpis figuruje pod zleceniem, tak? To klient ma jeszcze wątpliwości? A, proszę panu, wszystko się wyjaśniło, bo przecież jakieś pół roku temu ja zleciłem remont łazienki. Chciałem zmienić wannę i położyć przy okazji glazurę, ale o żadnym malowaniu nie było mowy. Klient się myli, o glazurze i wannie nie ma mowy. Natomiast usługi malarskie świadczę natychmiast. Ale co mnie to... Władziu, ruszaj się z krzyża. Tak jest, nie, panowie, mnie to nic nie obchodzi, ja nie chcę żadnego malowania. Ja chciałem remont łazienki, tam pan ma wszystko w tym zleceniu napisane. Mama, no. Mówiłem, że klient jest nieuświadomiony. Weź go pan na przymus. Właśnie, nie wtrącaj się. Od rozmów z klientem jestem ja. Tak jest. Otóż pan ma w zasadzie rację, ale my nie jesteśmy jakimiś tam prywaciarzami. Nas obowiązują normy i plany. No. Dobrze mówię, Władzio? No jasne, pan majster jest jedyny do pogadać. No jasne. Czy pan wie, że istnieje plan zbilansowania materiałów? Nie. A o planie usług pan słyszał? Nie. A o normach wydajności pan wie? Nie mam pojęcia. A mówiłem, panie majster, że nieuświadomiony, no. Panie majster, no. Ale jak my tak wszystko tak ładnie zrobię, zabierzemy się do roboty, to jeszcze na jutro mój kuchnię obskoczę. No jasne. Przepraszam, ja nic nie rozumiem. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie to. Równiacha, panie majster, tylko się uparta. Panowie, ja nie chcę malować wcale, mnie niepotrzebny jest żaden malarz, tylko hydraulik, proszę pana. Ale panie, no hydraulików nie mamy, no nie ma etatu. No i co, przekonałem pana? Nie, proszę pana, nie i proszę natychmiast przerwać tę pracę. No dobrze, jak klient sobie życzy. Władzio, przerwij działalność, klient nie ma życzenia. Dobra jest. No, tylko teraz ten oskrobany sufit będzie fatalnie wyglądał. Jasne. A, nie, nie, proszę pana, panowie mnie tak nie zostawią, nie? O, tę dziurę trzeba zamalować w suficie, panowie. O, nie, kochany, na to pan nas nie namówi. To jest usługa za 100 zł. Zamalować. Panie, my pracujemy na akord, a nie dla rozrywki. Co pan zwalnia? Panie, zamalować, panie. Zamalować, panie. Podwieczorkowy sketch Protoplasta, podejrzewam, fachowców. Pewnie tak, ale tu trzeba przyznać, że rzeczywiście mieszkaniec, lokator wykazał się dużym samolubstwem. No przecież jako jednostka należy się dostosować do tak pewnego ogólniejszego planu. Nie można tak, swoich... Tak, to jest właśnie demokracja. Ich było dwóch, on tak. Był jeden, czyli ich zdanie było prawdziwsze. Dokładnie. On swoim egoistycznym dążeniem chciał nie wiadomo co. Zaatakował klasę robotniczą, to pewnie był inteligent. Tak, jeszcze wtedy jacyś byli. Jeszcze byli. Dobrze, kończymy, bo dłuższe mieliśmy dzisiaj skecze. No, dłuższe mieliśmy skecze, oczywiście. Piękne też było w tym skeczu zwracanie się do klienta w trzeciej osobie. Bardzo to cenię. Tak to było. Przed nami Irena Rolska. Znów minął lata i jeden dzień. Jeszcze tak. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Nawet. Lata gasnące pędzą przed nami jak wiatr. Dziś znowu zdumieni mijamy pół nocy, jakby ktoś dzień nam skradł. Znów minął lata jeden dzień, słoneczny jeszcze i zielony, lecz nieuchwytne wiatru tony jesienną już próbują dla nas pieśń. Znów minął lata jeden dzień i w twoich oczach tak jak w lustrze noc się przegląda coraz dłuższa, a z nocą razem ja przeglądam się. Miłości naszej nic nie zmieni, choć słodne przyjdą dni, a jednak żal i zamyślenie ten wieczór przyniósł mi. Skąd taki nastrój dobrze wiesz,